Что у нас обраны демократичным чином парламент. Ось на вашу думку, что яны повинны зрабіць у першую чергу? Ну, каб не один правил человек. Каб не танцевали под одну дудку, як тепер робіцца. Яны ж вон сидять, калі поглядзеш, головы поспускаюць і слухаюць. Спадарыня Мітько рэдка ўключае свой стары тэлевізар. Для ўзняцця настрою больш карыстаецца прыёмнікам. Я слухаю «Свабоду», я чытаю «Народную волю». І так, вот цікавлюся, паслухаю, што вочы вытрашчыўшы манюць там што-небудзь нам такое. А вы не спрачаецеся са сваімі аднагодкамі ў вёсцы? Учора гаварылі, што надта добра стала, вайны няма. Я гавару, што хто на нас меўся нападаць? Калі? Каго мы ўжо адбілі? А жыццё ж не палепшыла. Ёсць такі анекдот. Бабка стаіць у царкве і моліцца. Божачка, не дапусці, каб пенсію павялічылі. Не дапусці, каб пенсію павялічылі. Батюшка падходзе і пытаецца: бабуля, што гэта ты такое гародзіш тут? А яна гаворыць: цэны ж вырастуць удвайне, а пенсію ж павялічуць толькі трошачкі. Калі ў народзе пайшлі такія анекдоты, дык іх аніякімі ідэалагічнымі аддзеламі не вытравіш і пастановамі не забароніш. Анекдот, ён нараджаецца стыхійна і характарызуе наш час лепш за ўсе статыстычныя дадзеныя. Наш падарожнік Зміцер Бартосік пабываў у вёсцы Скалбішча Вялійскага раёну. Гаворыць Радыё Свабода. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Уладзі.